Ce liniște în suflet mă cuprinde și cerul s-a deschis deasupra mea. Eu cred că a venit momentul să mă destăinui, draga mea, să spun ce nu ți-am spus vreodată, chiar dacă poate tu știai. Ești cea mai minunată fată, în viața mea ai coborât din rai. Cât de frumoasă pot să fii, iubito, ridică-ți voalul să te pot vedea. Să ne așezăm aici la țărmul mării, noaptea asta sfântă ești a mea. Și-a mea veni pe veci de acum încolo, și-al tău voi fi mereu mireasa mea. Cu tine vreau să plec departe, în altă lume dacă aș putea. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce-mi-am dorit. Printre sutele de stele, în sfârșit eu te-am găsit. Te-am visat așa cum ești, în ochii albă de mireasă. Vreau să vină întreaga lume să-mi vadă inimii aleasă. Și soarele a venit să ne cunune, și luna a venit din partea mea. Pe tine eu te vreau în astă lume, pe tine te doresc mireasa mea. Destinul ne-a unit pe veșnicie și spun acum că sincer te iubesc. Sunt martor soarele și luna, cu tine viața vreau să o trăiesc. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce mi-am dorit. Printre sutele de stele, în sfârșit eu te-am găsit. Te-am visat așa cum ești, în ochii albă de mireasă. Vreau să vină întreaga lume să-mi vadă inimii aleasă. Ești mireasa vieții mele, tu ești tot ce mi-am dorit. Printre sutele de stele, în sfârșit eu te-am găsit. Te-am visat așa cum ești, în ochii albă de mireasă. Vreau să vină întreaga lume să-mi vadă inimii aleasă. Ești mireasa vieții mele,